إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. هر آینه خداوند خریده است از مسلمانان جانهایشان را و مالهایشان را به عوض جنت. جنگ میکنند در راه خدا پس میکشند و کشته میشوند. وعده لازمی است بر خدا ثابت در تورات و انجیل و قرآن. و کیست وفا کننده تر به عهد خیش از خدا کرده؟ پس شادمان باشد به این فروختن خود که بیع کردید به آن، و این از پیروزی بزرگ. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ایشان توبه کنندگانند، عبادت کنندگانند، همگویندگانند، روزه گیرندگانند در راه خدا، رکوع و سجده کنندگانند، امر کنندگانند به کاری خیر و پسندیده و منع کنندگانند از کاری بد و ناپسندیده و نگاه دارندگان احکام خدا را و مجدد مسلمانان را. ما صفای زندگی را در شهادت دیدیم، فتح و نصرت را در اتحاد و وحدت دیدیم. ما صفای زندگی را در شهادت دیدیم، فتح و نصرت را در اتحاد و وحدت دیدیم. راه حل مشکلات و موسم دفع فساد، الجهاد است الجهاد است الجهاد است الجهاد. صوت مسلم گشت خاموش و صدای استونس، در بیابانی شهادت رد پای استونس. صوت مسلم گشت خاموش و صدای استونس، در بیابانی شهادت رد پای استونس. اهل باطن ظلم ها بر قوم دارد روا، گشت روزی روشنی مسلم زی دشمنان سیا. اهل باطن ظلم ها بر قوم دارد روا، گشت روزی روشنی مسلم زی دشمنان سیا. ما صفای زندگی را در شهادت دیدیم، فتح و نصرت را در اتحاد و وحدت دیدیم. ما صفای زندگی را در شهادت دیدیم، فتح و نصرت را در اتحاد و وحدت دیدیم.